светло. Приятелю сзади взят всего един с нас, един с dobre. Si ako krysa špinou, živí sa za informácie. Krutý test, vyčistiť rady, treba hneď. Zradil si nás, zvítaš sa s pekom, ty humanistická krysa. Zradil si nás, zvítaš sa s pekom, ty humanistická krysa. Ty humanistická krysa, ty humanistická krysa, skam!